Nou, lief luisteraar, nog even duren geloof ik. Ik ga even kijken of ik iemand aan de praat kan krijgen hier. Hey, hallo. Hey. Hey, we zijn live op Radio Paddenpoel. Hey. Ik hoop maar een beetje dat dat oké is eigenlijk, want ja. Nou, volgens mij wel, toch? Ja, ja. Of bedoel je qua nou, ja, toestemming? Ik heb het niet het gevoel dat iedereen zich er bewust van is. Dus dan denk ik van ja, weet je, dan... Maar is het toch is altijd bij Paddenpoel of niet? Nee. Als ik op iemand afstap, zeg ik altijd eerst we zijn live. Want ik wil niet... Ik weet dat we live zijn. Ik wil geen dingen horen die mensen niet kwijt willen. Nee, oké. Snap je? Begrijp ik. Nou ja, ik ben er bewust van dat er live is. Ja, jij wel. Hallo Paddenpoel luisterers. Ja. Ja, want jij weet hier meer van, hè, geloof ik. Ja, klopt. Nou, dit is Jam Mend. Dat is de eerste keer vanavond georganiseerd in de Okkie. Ja. Waar we gaan jammen en tegelijkertijd kledingreparatie doen. Ja, ja. En in mijn hoofd was het anders geworden trouwens. In mijn hoofd was het van, we gaan jammen om onze zielen te repareren. Oh ja! Zo is het ook, ja. Ja, klopt. Toch? Ja, gewoon... Ja, maar dat stond er ook. Ja, dat zit ik helemaal niet. Dat stond er ook gewoon. Ja, ja, ja. Toch in de beschrijving. Nou. Of niet? Misschien heb jij er zo van gedroomd en erbij gevoegd, maar ik vind het een super idee. Ja. We gaan vanaf nu gaan we ook dat erbij zetten in de omschrijving. Ja. Want zeker is er ook om je ziel Want we staan hier toch allemaal onze hoofden te repareren. Dat is inderdaad de bedoeling van een jam, ja. Ja. Ja. Ja, onze hoofden en onze zielen. Ja. Ja. Ja, maar sowieso door hier te zijn zijn we eigenlijk bezig om onszelf te repareren. Zeker, ja. Ja, op meerdere manieren. Ja. Ja. Nee, zo voel ik me vaak inderdaad. Als je echt lekker in een bubbel van muziek zit en je zit gewoon te luisteren en iedereen klikt een beetje, dan voelt het inderdaad heel... Ja, het is even transcenderende ervaring een beetje. Ja, klopt. Toch? Ja, dat is echt maak je wel iets mee wat echt niet op een andere manier komt. Ja. Maar te gek, ik vind het wel leuk. Nice. Fijn op wat het hier is. Ja. Ja, maar het is ook een beetje onderdeel, lijkt het, van de nieuwe golf in de Okkie of zo. Klopt, ja, we doen nu dus niet elke woensdag, maar nu op woensdagen zijn er dus community evenementen. Ja. Dat zijn dan filmavonden en zien workshops, allemaal verschillende dingen, gewoon georganiseerd door vrijwilligers die dan gratis zijn of op donatie. Ja. Dat is een beetje het idee, dus gewoon een beetje low-key evenementen voor de community. Ja. Ja. Gewoon lekker inlopen, lekker bezig ontmoeten, die ook rare dingen doen. Rare dingen denken. Hey. Leuk mensen ontmoeten die ook rare dingen doen en denken. En precies. Zeker. Lekker een koffie. Zeker, zeker. Veel leuker dan die idioten, dat gekhuis naar buiten. Hier kunnen we onze eigen soort hooligan zijn. Zeker. Andere soort hooliganism. Zo is het. Ja. Nou, hartstikke leuk. Hey, maar waar komen al die muzikanten vandaan dan? Want het is eigenlijk best wel druk. Ik heb pas voor minder publiek gespeeld. Ja. Maar waar komen die allemaal vandaan dan? Weet jij wie dat allemaal zijn, die muzikanten en zo? Ik ken eigenlijk maar één... ik ken eigenlijk niemand echt die nu op het podium staat. Het zijn allemaal strangers voor me. Ja. Ik ken ze allemaal niet. Geweldig. Ja. Geweldig. Helemaal top. Maar en hoe... We gaan weer rond. Dat is onze sound... sound engineer van Hockey. Ja. Zit nu al die drum samplen in te spelen. Ja. Super vet. Ja. Maar hoe komen die mensen erachter? Volgens mij... Ja. Allemaal weer verschillende... kanalen. Ik denk, sommigen hebben online gezien op de Okkie website, op Instagram. Ik heb persoonlijk mensen verteld. Ja. Nou, voor mij was het gewoon de Okkie website. En gewoon via, denk ik. Ja. Leuk. En jij gaat ook wel lekker op je trompet blazen. Zeker. Sowieso. Ja. Ja. Echt fijn is het. Fijn instrument lijkt me dat om zo te kunnen spelen. Lijkt me een heel fijn instrument om zo te kunnen spelen. Het is gewoon een extensie van mijn lichaam. Ja. Ja, ik hou ervan. Ja. Als mijn baby. Ja. Wil je verder nog iets kwijt? Nu? Wil je verder nog iets kwijt nu? Of, nee. Nee, ik ben helemaal tevreden. Dankjewel. Jij bedankt. Ja, dus het is lekker een beetje begonnen nou. Dus,